Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 czerwca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael bardzo blisko osiągnięcia celów po atakach na Iran. Premier Netanyahu zapowiada kontynuację kampanii. 14 więźniów politycznych uwolnionych na Białorusi, w tej grupie 3 Polaków, ale bez Andrzeja Poczobuta. Sucho w lasach Warmii i Mazur, obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Benjamin Netanyahu twierdzi, że Izrael jest bardzo, bardzo blisko osiągnięcia swoich celów w Iranie po amerykańskich bombardowaniach irańskich obiektów nuklearnych. Premier Izraela powiedział, że nie da się wciągnąć w wojnę na wyniszczenie, ale też nie zakończy przedwcześnie kampanii. Netanyahu powtórzył, że cele Izraela to zniszczenie potencjału nuklearnego i rakietowego Iranu. Na tę chwilę nikt, nawet Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, nie jest w stanie ocenić podziemnych zniszczeń irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Fordo. Dyrektor agencji Rafael Grossi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawił aktualną wiedzę na ten temat. Leje po bombach są widoczne na terenie irańskiego zakładu w Fordo, głównego miejsca wzbogacania uranu, do 60%. Co oznacza, że Stany Zjednoczone użyły bomb burzących bunkry. Zgadza się to z ich oświadczeniami. Prezydent Donald Trump powiedział, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem, a kluczowe irańskie obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Tym informacjom zaprzecza jednak Iran. MSZ po raz kolejny apeluje, by nie próbować wyjechać do Izraela. Od dłuższego czasu ostrzegaliśmy, by zrezygnować z podróży w ten rejon, mówi rzecznik resortu Paweł Wroński. Z żalem chciałem powiedzieć, że parę osób zaczęło dopytywać się mnie, niestety ze środowiska dziennikarskiego, w jaki sposób teraz się dostać do Izraela najłatwiej. Staramy się do tych wyjazdów zniechęcać. Naprawdę apelujemy o rozsądek. To nie jest tak, że zawsze będziemy mogli wszystkim pomagać. MSZ nie jest wielkim biurem podróży dla wracających. Nie zawsze da się wyjechać na koszt podatnika. Paweł Wroński przypomniał, że ewakuacje z Izraela są dla osób, które przebywają tam krótko i utknęły w tym kraju. 14 więźniów politycznych na Białorusi wyszło na wolność. Wśród nich jest Sierhij Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Światłany Cichanouskiej i były kandydat na prezydenta tego kraju. W tej grupie jest też 3 Polaków, m.in. pochodzący z Podlasia, Jerzy Żywalewski. Zwolnienie więźniów to efekt wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Keitha Kelloga w Mińsku. Działania Amerykanów są niezwykle ważne w kontekście stosunków polsko-białoruskich, mówi profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Amerykanie próbują rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką i to jest dla nas rzecz niezwykle ważna. Oczywiście rozumiemy, że to Amerykanie, nie my. Oczywiście trochę boli, powinniśmy być stroną tych negocjacji, no ale uspokojenie nastrojów, uspokojenie sytuacji też na granicy polsko-białoruskiej, no kwestia mniejszości polskiej na Białorusi, która jest prześladowana, kwestia więźniów politycznych, kwestia przejść granicznych na dalszym etapie, no to wszystko może być stopniowo regulowane z korzyścią, myślę, dla Polski i dla Białorusi. Wśród 14 uwolnionych więźniów politycznych zabrakło Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany wiosną 2021 roku, a w lutym 2023 białoruski sąd skazał go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Drugi stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach województwa warmińsko-mazurskiego. Stwierdzono go we wszystkich punktach pomiarowych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W lesie i 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia, rozpalać ognisk czy grillować. Do lasu nie wolno wjeżdżać samochodami, motocyklami czy kładami, a biwakować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Nie zostawiajmy też w lesie przedmiotów, które potencjalnie mogą spowodować pożar, apelują strażacy i leśnicy. Ze statystyk wynika, że ponad 90% pożarów lasu powodują ludzie przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wyda 11 milionów złotych na prewencję przeciwpożarową. Za te pieniądze utrzymywana jest m.in. leśna baza lotnicza w Szymanach, gdzie do dyspozycji leśników są 2 samoloty gaśnicze typu dromader. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. poniedziałek dużo słońca na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju możliwe chmury. Prognozowane są także gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Będzie upalnie, 28-32 stopnie na południu i na Śląsku, 24 na północnym wschodzie. Na wybrzeżu chłodniej, około 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu chorwacką formację blues-rockową Voodoo Rambo. Jej historia zaczęła się w 2010 roku od występów na zlotach motocyklistów, no i grania tam bluesowych standardów. Po 15 latach Voodoo Ramble ma na koncie występy w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach europejskich oraz własny repertuar. Ich tegoroczna nowa płyta In the Heart of the City to 10 autorskich nagrań. Posłuchajmy jeszcze dwóch. I'm a Bluesman Baby oraz Don't Leave Me for Good. Oto Voodoo Ramble. just wanna be close to you. Chorwacka grupa Voodoo Ramble z płyty In the Heart of the City. Gdyby przyjechali do Polski, z pewnością wybrałbym się na ich koncert. Zaglądam teraz do muzycznego kalendarza. 23 czerwca 2000 roku w wypadku samochodowym zginął Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Nie bez powodu, zwany polskim Johnem Lennonem. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać. Nie umiem. padnie deszcz. Na suchą ziemię. I niech napełni nas strumieniem światła. Niech w okna domów deszcz zadzwoni. By każdy w tęczy mógł cię zobaczyć, by każdy w tęczy mógł dotknąć ciebie. By każdy w tęczy mógł cię zobaczyć, by każdy w tęczy mógł dotknąć ciebie. Już ćwierć wieku mija od śmierci Bogdana Łuszkiewicza, no ale jego piosenki pozostały z nami i wciąż można do nich wracać. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgam ponownie do płyty zespołu Styx, Circling from Above. 18 lipca będzie ona dostępna wszędzie, ale fizyczne formaty, kompakty i winyle już są rozsyłane przez wytwórnię i możemy posłuchać jeszcze dwóch nagrań z albumu grupy Styx. It's Clear oraz Forgive. The gods are watching us. sure our hands are on the table, yeah. Looking for the deal that feels just made for us. Praying for a break, the fates enable. Again, no point to przypadku amerykańskiej grupy Styx czas jakby się zatrzymał i to wciąż jest takie klasyczne brzmienie progresywnego rocka z lat 70. W audycji Dym na wodzie sięgam ponownie do koncertowych nagrań grupy Jethro Tull. Coming on over me. My Sunday feeling's coming on over me. Now that the night is over, gotta clear my head so I can see. Until I can't put it together, that old feeling won't let me be. Won't somebody tell me where I laid my head last night? Won't somebody tell me where I laid my head last night? I really don't remember, but with one more cigarette I think I might. Until I can't put it together, that old feeling can't get me right. That old feeling is in my head. Nie wiem, czy to przypadek, czy jakiś sprytny plan wydawniczy, ale oto po nagraniach ze Szwajcarii z 2008 roku, sygnowanych przez nieżyjącego już Gary Moore'a, ukazała się płyta grupy Jethro Tull. 15 listopada 2008 roku na festiwalu w Bazylei wystąpiła ta brytyjska grupa. W składzie był jeszcze wtedy świetny gitarzysta Martin Barr, no i lider Ian Anderson we wspaniałej formie. Wydarzenie zostało profesjonalnie zarejestrowane i mamy oto piękny koncertowy zestaw złożony z 15 utworów. Posłuchajmy jeszcze dwóch. a black cat down on the quayside. Ships fly, green eyes glowing in the dark. Two young cops handing out a beating. No how to hurt, leave no mark. Down in the hoplite bar of the hotel, there's a call for the last round of the day. Push back the stoop, take that elevator right. Father better kick my shoes away. Kick my shoes away. Kick my shoes away. Rocks on the road. Can't sleep through the wild sound of the city. Hear a couple of young boys heading for a fight. Long distance telephone keeps ringing unengaged. Wonder who you're talking with tonight. Talking with tonight. Who you talking with tonight? Rocks on the road. Coming waits me in the morning. Showers, hot runs, coping with me. I'm up further down, spine lights, the pitch and all that stuff. So come and shake some apples from my tree. Have to pay for my minibar madness. Itemized phone bill. Overload. Oh, well now, how about some heavy rolling movies? Rocks on the road. On the road. Rocks on the road. On a breakfast table and a million other little things to spoil my day. Well, how about a little light music to chase it all away, to chase it all away. my first and last time with you. Yeah, and we had some fun. Went walking through the woods now. Yeah, and I kissed you once. say now. Hey! Ian Anderson jest wybitnym flecistą, jak Państwo wiedzą, no ale w razie potrzeby gra także bardzo dobrze na harmonijce ustnej. Dwa nagrania z koncertu z 2008 roku, Rocks on the Road, a potem A New Day, Yesterday. I to nie wszystko, jeśli idzie o grupę Jethro Tull. Oto 11 lipca zapowiadane jest wydanie nowej, bardzo bogatej edycji albumu Living in the Past z 1972 roku. To będzie aż 5 płyt kompaktowych, no a na nich między innymi nowe miksy znanych utworów podpisane przez Stevena Wilsona. No i nagrania koncertowe z Carnegie Hall w Nowym Jorku. Z pewnością posłuchamy w audycji Dym na Wodzie. Przed nami kolejny powrót do nieznanych nagrań grupy Antimatter. Days, and you can't see the shore or remember how it feels. I am here to help, I am here to make sense out of this world. What do you want me to do? Dissolving me in salt, drowning me in bleach. Yet I've been going up in smoke. You've not given me an inch. I am here to help, I am here for reason for fools. What do you want me to do? Klimat muzyczny podobny do tego z nagrań The Legendary Pink Dots, no ale to antimater, antymateria. Jeszcze jeden zespół z Liverpoolu, założony pod koniec lat 90. Opowiadałem Państwu być może, że ich plany koncertowe dość mocno zrujnowała pandemia, no ale chyba szykuje się jakiś powrót na estrady, choćby w Europie. I ukazała się taka płyta z rarytasami, 20 mało lub zupełnie nieznanych utworów, demówki, odrzuty z sesji, remiksy i nagrania koncertowe, które Państwu obiecałem. Oto dwa z nich, Kick the Dog i Living Eden, Antimatter. couldn't handle what the stars had said. How could an angel get such disrespect when all he offered was his detriment and his scorn? He took a message from the top again, a black report invoking dissonance to keep his innocence and self-respect. He had to falsify the evidence. Again, another DUI to circumvent. But don't be quick to point the finger, yeah. He's just a victim of his circumstance. He took a ride out in his car again, an open top one like the president. Well, they're just guilty 'cause they failed to help. He washed open swords with salt. He only wanted to be free, to be alone to himself. Side.